watawkiluhu aynañu ak sakatam benen wakil illa an la yaliha dare nga xamne du da yëmb ci mom illa an la yaliha dare nga xamne da yëllu digi ci mom aw yak sura mbaamu bari wa mom dong manuko yana bu la kenn daylo bu fetul le mbir tay ne ko bu fa wab manam neewula day nga ci sagir yep fetul nalako da am rek lo xamne set nako ba nga day ko ci mu fetul la ci waye waxal le mbir yep koku neena lolé ya ci wara taxaw sa bop waye nga jugaat doy la wat keneen tax nga wek ko yewit lolou doko man ndax mbir mi du sa mbir ina doy la wek lako rek legui nak xamoko nga doy la bu ron mo gëna ko doy la nit manam lumay nak lam la doylo bat la ko deflo day lo xamni yow ci sa bop dal yelul ci yow niki da lay jëndulo aw fas wala mbam wala ak jur fekk na yow ngay kilifa ko xamni dama dem ba ca dalal ga difa taxaw di waxale lol dal yelul ci yow su boba kon man nga set yow jula bo xam doylo nga ko rek nga wutlo ko ko bi ci top nak moy bu fekke lam lay deflo da bari bari go xamni men mi yow dong mënu ko dekk faaw nga wut ko la ci jappale suma ba kon man nga wut kula ci jappale waye kon damay and ak koko bañ ko ko baye mom mom rek sunu rasul neena al mufawwad ilayhi lam ahfad fi jawasi tawkilihi ghayrahu nassan wakhtalafa fihi al mutaakhirun wal azhar an lahu an yuwakkila yunus dane bu fekkone nak koku nga doylo dang ko forfetu ci sa mbir yepp nga xamni bu fa wadu la numéro neena taxul na mu gis ben yax bu wax ni tax na koku dal di mëna wuta keneen momit di bu wet li war ngir ma ñu nek ñu waxu ci yax ñu mujj ñu neen dañ ci wuté waye wa azhar al moy amal hu an yuwakkila li nga na japp dal moy señ na wutaat keneen da nga mu fa wadu la taw la nga ko señ na wutaat keneen momit ko dey fala yan hasilu bu foliku ak sani ak ñaarel ji bi hasil awwal ci foliku jekk ga neena sa yo xamne nak yo dañ la doy lo won bu fete le bir nga dem doy lo wat keneen yo fete le ko way sax a kon neena ko ki nga doy lo yo te bo wikat ko mbir ni day mel neew rek yeen ñaar yeena bokku garat ci mbir momé nga xamne yo ki la doy lo won bu leena yo folina la du tax ko ke nga fa la ñew du tax ko ke nga sussi won ci yow dal di folli ko visage manam chaque folli ko yow dal tekkul na rek bu la waji folle dal ngay folli walé ka nga fa ka nga tegen ci sa ci yow ka nga delo won itam ba fetli ko ci mbir ni dañu japp ne ya koko yeen ñaan ñep ay wakki lam ngeen bu ko nexé folle len yeen ñaan ñep waye na bu folle yow do nga tekkul ni fi sa dal na tax koko itam folle ko koko mën na wé mom di soppandiko taxaw way su jëm bu kenn mu koy dindi waye nak mom sa ko dindi mu la sa dindi rek mom la sa dindi wa fi ridahu nek na ci ay ak gëremum mom mu wakil bi manam aji délégué bi ndax nek na ci sañ na gërem soppandiko ku ñaarel koké intahadan dem jalgati won na mom ñëk ki bihi ci délégué gam ko délégué mom ko ñaaral ci ta ila ni ñaari déggen ci mu dawana manam bu fekké ni mi ñëk doylo bu fétul la mbir mi da ngay sak keneen di ko fétuli waat dang ko def rek waye soño ko won ndax mbir mi du won mbir mu yëlul ci yow haka yalla na ci yow du won mbir mu bari bop dedet ta yawon ci yow dong kon yoy jamono amu won sañ sañ wutar keneen waye teewu la wutar keneen wa yoy jamono neena ndax su fekkee ne moom ku ñaaral kookee soppandiku na waaw ndax moom mi moom mbir yi sañ naa wéye loola ah wala sañu ko waaw foofu mu am tawi laa ñaari déggin waaw yow daal bi nga doyloo ba féetu la mbir wut nga wutaat keneen nga wartoon def ndax mbir mi du moo mënta war yow dong te it yàlla na ci yow waaw léegi nag ba nga wutaatee keneen nag kookee lam soppandiku ndax sa waji la doylo won man na far japp ci lolé koko def rek bañ ca wax dara wala soñu ko lolou mom tawi la ni sara ma nga tambale ci wa fi man ridahu mu jublu ci wa fi man ridal muwakkili bi tasarrufi wakili wakilihi in kana qad tahadda al wakil bihi ay bi tawkil bi an wakkala fi la'iqin ghayr kathirin bila ithnin dolaj nek na ci aya mom ko jowasi nak tawila ni waridahu aya nañ ak gëremum mom wakil bi bi mukhalafatihi ci diwante xamu doylo bu wakil ko fi salamin ci salam in dafa andem jinyon na asama na jëg mu jiyok mom nak bi musammahu ca jëgamu tudan neena sa yo xamne da nga doylo kenn jox ko ñëk ne ko wo demé ma jullu yebutal nangam nek nga wax ko fuk nga wax ko re fukki jinni mo ngi jox ne ko bo leen wax jullu yebutal aw nak baaw fas fu mel nangam mom nak bam demé mom fukki jinni nga ko won waye ñaar fukki jinni mom la joxe di ci wul nak aw fas ba nak wang ko waxon kon lolu xam nga ne xatuna jëggam ko tudula koku ne nañ do am sañ sañ wel lolé mu def ndax bam xasse xat sa digal ling ko waxon da melni legi ling ko joxon dorlob la amel so wol butiko nangul li mu def legi te du sa digal day dal nek fas ko day ni fi day ni moy nit amelon la dara nga wol butiko sop ko lenen te nekul lu lay jox fi sa say sa kon lolé dug fof lolé lañ fi ay tax fara ba di waxna manam dunya bibbi musammahu moy ay fi samani allati samahu al muwakkil li wakilihi de gën ko waxon mom lu xat bi an sada alayhi kathiran la yusadu mithluhu hadatan da ca yok lu bare bare lo xamne wax deug yalla da yusuko yok ci lañ la def lo ndax jadu ta dafihi lahu hasharatan li yuslimaha fi tahanim aw ghayrihi fa aslama fihi hishrina ko joxon fuk jinni ñu wax ne ko wutal ma ci nangam yu bari go ci pep mbaccet wax jullu yu wutal mako bam day nak mom bu joxe ñaar fukki jinni tay fuk ngi do ko ko len do man rek nako ah def nanguna li ma defal fayum naw rida bu wakili bil muslimi fihi id bi tahaddihi sara al musamma daynan hali farida bihi fasu daynin fi daynin ويشهد التهام ببيعه قبل قبضه انا نبرال او نيام صاح مو بولي سي فار سوبو دي جاي او نيام نيك غادي كو نوب لولي دالدي دون لو بوكو تو لي دون فاسكو دون في دينو فاو مو دون كو تانت ناك موم او بي داي نين ولا مو جايي كو سي بور ان فاتا ديم خاص نا راو باتاي كيغا دونو دوني كو جايال ما لي تودو نجيب تاني كو جايي كو nen la fay fi sasa babo ko ñoo ko nen la fay fa sasa waye lay ara ci lool dal moy ku ko ma sa jaay den lay fay fa sasa waye du jëm délé mom nak mu dem jaay ko mu jëm délé waaw neena kon duñ la may nga far ni yewal na lim def rek dama ko waxon nako jaay tew mi tew ba li ada moy ko daan jaay tew mi tew waye nanguna ma wëel rek bar bi nga xamne mom nañ ko ci wara fay ci budele ba ñëwé man nu na far fété wo loola dédét lool day dal doon fas khu day nin fi day nin ndax bi nga xamé né defut la wara def rek da melni kon da la dal di amel jëg gum ko waxon né ko jaayalé mako fi sa soy sa sa ba bu fekké do tuddo won genn jëg da nga ko non jaayal ma rek day melni kon day dal di amel xaymay loola fa sa soy sa sa kon nak fekké da nga nangu woon loolé bu jëg wax bu jëm délé su boba day melni kon fas khu day nin fi day nin la lol nak bu fekkone ne route nga xamne ko ko jëndoon yi tax am jaay raw amagu ci kon day lay wax ne la legi bu la nexé moyel jaay wi ko defé du jëm ci délé ndax ñu do ay legi moy bu fekké infata dem raw na ji wax rek moko ayal waye bu fekké ne mom raw ci loxol jënd kepp lu neex yi ñëw ko dal di fété jëggo ge jëm délé bu ci aggé ñu fay ko ñu jox la ko lu neex itam nga tay bi ñaay mu jëlat la nga doon jaaylu wa in faata dem raw na ji wax nak mom mo ci indi ay gën ci ay bu ko xosé ay itam nak lay atté bu moy lim ci tek wa biha jaayef na borba manam jëggo ge nga xamni mom la ko sawaji jaayé bu jëm délé mom lañuy sét mu wara tollal légui légui légui diki bu féké dang ko jaay lo won ci fukk mom dal likoy jaay fukk juroom bu jëm délé dañuy sét fukk juroom yi jëm délé ñu ci man am fi tollu légui légui fi saasay saasa ñu da lool da xana mu dess na ci am fukk ñaar waaw su boba nak lool lañuy sét buñ sété fukk yal juroom ñu ci man am fi saasay saasa yette anam la ben bu wess jeggum ko waxone ko jaayele mako ko ba xeyma ji ci yalla ba bu upp lola ba bu tollok mom do ngeyam ci su fekke da tollok lang ko waxone ba xeyma ja ba bu upp ko mom du am solo ndax su boba do wona waxati dara dang koy daldi fete wo rek dang am tolo nak jegg nga waxone ba xeyma ja ba upp nako sax far ndax lam ko uppe tam yow ya koy mom ndax diga xass na jalgati rek mom mi ngi woni won lepp ko uppe ki boko xon fukk te legi xeyma do fukk ñaar tam di te fukk fukk ñaar yep ngay jël manam fukk juroom yoy bu estimé no wara toll legi legi bu ñe fukk lan ñaar du te yow fukk ñaar yep ngay jël bu ñe fukk ya juroom legi te bu te fukk la manam bit ñu wax fukk rek batay dal doon ben li xawa andi ki nak moy bu fekke dañu xeyma fukk ya juroom ñu ni waaw legi legi mom li xeyma ñu da mom day juroom ñent rek moy doon xeyma am ci tew mi tew dañ xet na nak legi ya ngi ko doon jaay lu ci fukk ba xeyma ja nek fukk a su boba nak kon legi mom mo lay fay ba mat fukk niki bu waxe juroom ñent mo ci tek ben muy fukk da tax bu na wé bi ha jaay wax na jeggoge jëm délé mo dañu xet ni mu war xeyma war tollu ni mo bisale legi dang ko jaay lu won fukk ba xeyma ja nek fukk ci téwlu téwlu tém ñu ko ron fay fi saasa mom nak bu jaay ko fukk juroom bu jëm délé fukk ya juroom nak légui mom lañuy sét ñu wara tollul fi saasa saasa ta baña xaar délé bobé mo la wax légui fa in wafa dé matal na bil qimati ci xeyma ja ay tasmiyati wala tuddu ga kon bax na moy tontu li wa illa dé matal ñu ko nak xarima bu fay mom bi nga xamné moy ki ñu délégué moy ki ñu yoni won la léral légui dama léral né su fekke fukk ya juroom yam ko jaaye bu ci wer ba ñaar wer xet nañ ko ci jigi ko tuddal bu fukk ba xeyma ja bu fukk dega tuddal won jigi tam xeyma ja lañu xet waye xet nañ nak legi fukk ya juroom lu mëna am ci téwu téwu ñu xet ko bu fa tollu fukk yi nga waxoon ba xeyma ji kon ñu ñu leer na bu fekke nak legi xet nañ ko nak bu wess jigi ko waxoon ba xeyma ji nak mom la leer legi ci buñ xete fukk ya juroom xeyma am nek juroom ñent te yow fekk nga waxan ko ne ko jaayale mako fukk ba xeyma ji nek fukk su la kon moy wara fay moy wara matul ñu ko wax yoon diki juroom ñent bok ci ben mu fukk mu jox la ko waye neena itam nak bu fekkone legi ban xete fukk ya juroom lu mëna am legi legi fi saasu saasu dañu fukk ñaar te fekk nga waxan fukk dong ba fukk nek xeyma ji duté fukk ñaar yépp la lay jox ndax daga mom xass na jalgati moy xettuna lang ko waxon rek du ci am ben jarign dañ ko cey jox wa in sa'ala dem laaj na mom kañu délégué manam kañu yondi kañ doono bu yondi ko ci masalé nga nek kan mom lay matuli war mat tasmiyati fay dina tuddu ga ay qimati wala qayma ja wa yasbira tamim li yaqbadaha dirum ngap ko wa yadfa tamim jin al baqiya ajdas ja ja sa kon ma dagan in kanat dem nek na qimatu ho xeymay borba manam xeymay jeegam ko jaay tam jëm dele mislaha dikem jeegam tu doon mom mi doon jaay lu fa aqalla top lu ko wess da wax ne bu fekke ne dang ko newon li jaayal mako ci tew mi tew ba bo lola lay adam moy ku koy jaay dañ lay fe fa sasa ni ko wosson legi nak mom bu jaay ko bu jëm dele kon xam nga waxon nante legi atiba bu dolu ci nak ne la su fekke mom nga yone won da wax ne man day jeegi mo waxon ni nala ko ko jaayele fi saasay saasa man nala ko jox ba bok diga waxon won jeegit man nañu set xeyma ji nga xamne mo ci yalla mu jox lako mu melni kon yow la nga bëggon amna man na kene jëfëlentel ci mu jëm dele ma bayyi bu dele ba aksi bu dele ba aksi bu na ci fayoon tolon li nga xamne mom la la jox legi legi mu tew li ci desit yow la koy joxat yow mu yone won bokku neena mom dara du ci ay lu bay dañuy xet ba xam nak jeegam ko jaay mu ci am dele ku ko doon seet legi muy teew bi teew lu ci mëna am ba xam dana tollo jëg gi nga doon jaay lo ba xeyma ja wala da ko upp bu fekke re tollo jëg nga doon jaay lo ba am tollo xeyma ja rek mom ba du yesku sax su baba du ay waye buñ ko seete bu upp ko rek mu daldi ay ci misal bu fekke da nga ko doon jaay lo ci fukk mom nak miñ ko jaay mu jëm delep ñaar weer ci fukk juroom legi bu fekke da wax ni la na la wax legi rek fukk yi ma waxon ci sa su bu tew da nga may man ak man ba def ak sa waji na waxan rek bu ñaar weer yi maté bu jox ma fukk juroom su baba nak maté fukk ya jox na juroom yow lool la ko taxaw wax moy fukk ya juroom yoyé ku set ap tollu wayam ci jàmono ci lu tollu da baña seet li fek ñaar weer xana seet rek lu ci yell ci lu wara tollol bu fekke da tollok fukk dong ñu ne ah fukk ya juroom nak da mom li fek ñaar weer da mo fukk juroom fi tollu ni fukk dong la ci mëna wa su baba kon dana tollok fukk yi ko ron jaay lo xop dana bax batay duñ ko xey bo bu yus fukk yi batay lo dana bax niki bu ñewon ah fukk ya juroom de ñaar yu da xaw bari ko ron seet di fi tollu dong juroom ñent lay mëna am wa su baba itam kon xam nga ne yes na fukk yang ko waxon yu yar yep baxna bi ay rek mo bu fekke ne ko xeyma fukk ya juroom de ep fukk yang ko waxon ñu ne ah fukk juroom de mom ñaar yer xawna sori waye ñu ñu ne de ko ron set fi sa sa sa mom da nga ci am fukk ñet tu fekk ne yow jeeg yi ko waxon doon fukk ba xeyma di nekkon fukk da su baba bo mom du bax ben bo rek lañ ci ayé wa in amarahu dum digal nako du bay ci sin hatin ci jaay am na so ndis fa aslama hatu musallam lako fi taham ci ñam uhri na kon faylof ko at tasmiyata ndeg tuddu at tasmiyata tuddu ga ay qimata wala khayma ja wastu uniyata yeexo yeexam talof bi taham ci ñam wa li ajali yi ba ci apam fa bi hatu jaayef ko neena bu fekke dang ko jox masandis ne ko jaayal mako mom mu dem masandis momi jox ko djula dina bor ko jox aw ñam wo xam bu tew niki ci misal bu leer yu dehe la ko wara jox waaw ñu ko dañu wax sa waji nga ñu ne ko yow leey marsalis mu la joxon ne la jaayal mako nangam dal di fay fi sa jeeg gi mu la waxan mom bu tew ma bu fekke waxton jeeg la julle wax rek ñu xeyme marsalis mom yow nga fay ko leey fi sa su mu tew te na nga xaar nak ñam wo we nga xamne ci nga duggal marsalis mi ndax wéru dé jox la ko ñu nga ndiko nak ñawoo bu ñew ñawoo na wéru dé xé ba jotti yal koy jaay waaw suñ ko jaayé xam nga fekk ni yow fayen nga waji fekk na fayen nga waji nga xamni mom mo la doylo won balay jaay lo marsandis mi da nga dañ yow def ko ci aw ñam ci salon la fekk na yow nga fay lam la waxan ba la jullu wax ni moy xeyma ñaa légui nak bo jotté ñam wa té jaay ko ñu tollo ñoo ñaar dong kon lol leerna fekke ni ñam wa nga ci joté ba jaayé ñam wa ñu nek jëg gi mu la waxam dina jaayé la ko ma suñu suñu fukki jundi la ba nga joté ci ñam wa lolo déxé ba jaayé ko ñu fukki jundi ñu yar ngu ñoyamo amu luñ ci wax fekke na nga xol fukki jundi nga tey fukki jundi rek mu yoyé bi ci tek nak muy waxarima té mu fay an naqsa manki ga bu fay sax waye mu sax ci fay gam fayen rek la jullu manam bu fekke ni légui wala waji dañ jaylo marsandis mi fukki jinn la won waye bu nga jotté ñaw nga salam le ba waro déxé dañ jay ñaw do jotté jinn la kon pert nga ñaari jinn ana mank yi se na ñaari jinn la waji waxam fekk na nga fayen waji jëw fukki jinn ko ñe na nga wé rek ci pert sa ñaari jinn yoy ñaari jinn yoy kenn lako dello tax wa xolé sala bi muna wa in naqsanha qarima al ma'mur an naqsa dañ ko wax fay rek waye ay istamarra ghurmuhu alayhi لانه قد قرم التسميه او القيمه اولا فين نكو نوبي ني وانا نكو فايون رك لولا موي وي كين دوت ترامو سي دارا و سياده تو تندولين لا لاك نيال لا يو نيكو دايلو و دايلو نيكو كوك موي موجي وانا موي دانكو جايلو مرسليس مي فوكي جوني تما ديم ديف كو سي سلام لي تي نيام ا ولا نين نالا جوخ فوكي جوني موم رك غا تي في ساسا واو kim toy nak moy bañ tolo ci wéru dé buñ toy ñamo ba jaay ko da fa jaay ñamo fukk ci nit ñaar xamni bi yoon mom la am ci ñamo da lan ko waxan ci mécanisme tam fayen la ko fa tak ci tew pisaas ko it ñam dité ñaar jinn yow la koy jox ñaar jinn yoyu dole ko ci ñegu ñam yow la koy jox wa ndax batay la waxan rek ku xëttal digal mom da ci bayiko ñariñ doko mom wa mo masala mu tax ko jafé day ñet rek ndax bu ko joxe mécanisme ko jaayal mako ci ñep sangam nek fi jiff ki jinn yi wax mom dañu xëtt loolu dal di joxe mécanisme ci di top kenn aw ñam ci bu wër bi déxé ni salam le ñu wax ko ne ko fayal fukk jooni mom fi saaso saway ji la wéne mom mu téw légui na xam nga buñ ci aggé ci wër bi dé bam jot ñam watam jaay ko benn mu ñam képp ci fukk jooni su baba pertum ay bénéfice su wala mu jaay ko manki fukk jooni xam nga fayal na fukk waye légui bu jaay ñam mu jëru ci matti tu téw day perte ñaar jooni rek ak duñ ko jaay nak mu upp lool nit mu jaay ko fukk ñaar ko wax na ko ñaari ci top delo ko waji delo ko ci la yoni won joxon la marchandisme wa damina gaduna in aqbada dem nepp loona adayna borba wala ni xitte sakut ay séré lolou am solo la lu mata japp la manam buñ la doylo wax la ne la bor bi dama fayle mako diw leen fexel ba boy jox diw momi bor bi nga sak ay séré yu séré ne ni ñu ko jox la yoon mi bor séré yu séré jox nga ko ko waye neena bu diw momé né joxoma rek té ñewon nga né joxé nako rek waaw bu diw momé né do joxuma ko rek yaay fay ah lool na xam nga bu dé ci aré wala mu lu bari dañ koy def diw na la dama fayal li ma nangam nga dem rek dal koy jox nona kenn du ko fekké man naam sax nga woko ba ci biir mu yeen ñaar ko bu ko wéddo won rek ni diw joxuma dara rek té ñew nga ci waji né ko dem na fekk fu jox ko ko rek waaw ñu japp ni yeen leg yow ya wara fay lool mom la waxna wa in wakkalahu ala iqbadi daynin fa aqbadahu li mustahiqihi wa lam yushhid alayhi saku ci sere wa ankara mustahiqahu qabdahu minhu wa halafa ala hadamihi watni jotuma ci kon damina al wakil ad dayna in aqbada al wakil ad dayna li mustahiqihi ngay nak wala yushhid al wakil shahidain ala iqbadihi la wa ankara al mustahiq qabdahu minhu li tahridihi بترك الإشهاد عليه والظاهر هنا ولو كانت الحادة ترك الإشهاد عليه وهو كذلك حال مشهور فكل لن أعلى وسخ لتيوب من المسايون يبيني تي أعلى دال مم دو ساكي سيرن تي بانجي جوحي لولي دو تينين مم كو واجي ودرين غورفي والله لن كنا اسكني بو أو باها ولا مجاي بك تحامل تلومي لكيو نم نقدم بتيو مالو خمني لا يباه دو فكو جاي بيه تيو نم waddahatam wote al ismu digal la fa nosihati xaccionte fa mom dafa la jaylo dara lo xamne cepp ko ma sa di jay dang koy jay ci urus lo xalis muy ñeug yow nga jaye ko aw ñam ñu fay la ñeug ñu ñam dina la waw li nak nga ne ko yaam ko digalan yaam wax ne li jay li bo demé jayal mako te nañ la ci fay nangam ci pep ba nangam ci du ba nangam ci cepp ba mbokk ndax dama ko son buñ la dedet waye taxul nak mom ay séré fofu neena waji lañ jox deug waji yéne lañ jox deug yow mu doylo ba yéne won la yaay ñak fofu deug ñu japp ne ya xat ndigal la rek fofu khalil khattab khattab neena wala ñu bayyin al musannif rahimahullahu man la fi yadmunuhu wa hal zalika ma qiyam al mabih aw fawatihi neena nak xam nga ne lolou nga wax ni talif kat bi neena rek yow mi doylo yaay wakil bi dal ya garantie fofu way waxul nak loy gaddu fofu waaw la hatta wax batay hatta neena talif kat bi ra ñu lu doxam lolé mu la doon jaay lo jëm jang fa taxaw batay wala raw naam de lepp waxuko wal hukmu fi dhalik in kana al mabihu qa'iman yukhayyir al muwakkilu في إجازة البيع وأخذ ما بيخ به أو نقضه وأخذ ما بيخه وإن كان فات خير في أخذ ما بيخ به أو تضمين الوكيل قيمته يو يان ياي سير رك لا نخي ول جاي ما دال دي جير نجيغم كو جاي لا نخي تام تيب كو جير سيف جيرات سيف بو فكي لو راو نا موم بن nga jël njeg rek ba nga bay waji fay la xeyma ja ben nga jël njeg gum ko jaay ba bu njeg ñewé ci yow ñu bay jëri xeyma lola fay la xeyma ja aw ankara wala mu weddi al-qabd ngubga fo xamat ta taxaw al-baynatu ay sere fa shahidat ta sere baynatu ay sere bi talahu ci sanku wa ah mom dang ko doylo ne ko demal fayluma ñeuk sangam ba nangam fay na ko ñeug demal jox ma marchandisme no ko di jox ba di amal na bor demal na fay ngeet ma ah nga ñu mulaal ne la ana lola nga ne ko ah di di jox mako ni dem ci diw moy mu ne jox na ko waxtu diw diw fekke na ko ba ko jox ah konen day japp ne lola wer ne ko ko wax rek wor moy jox na lako yow ya ko joxe watu kilo yoni won rek yow ñu doylo won ya yottil bi ya deful la nga wara def moy dañ la ko jox nga teyeko ba nga sag ko ba ñu ne waw bu ay séré séré waté ne ñu gis nañ lolé rëcc ci loxum daanu tok ci sasa ana xam nga li nga jikko wax moy wedd nga ne diñ joxulako won di mo me saxal ci séré ne joxon na ko ko waye gëna bi nak amaan nga séré yi séré ne bu sama meur ko waye mom ci ay leen sagal ci deewu dara yalla dogal rek rëcc daanu tok amaar nga amaat ay séré yi séré ne sagu mo ci li amul ci xew bi ak sangu wa yalla ko dogal séré yi ci am jarin du te nga fay ndax la nga jikko def fi nga yaq moy da nga ne joxu ñu mako te am ay séré yi séré ñu joxon nako séré la séré la gënaaw bi ne joxon nañ ko ko wa ban gis ko nun waye du ci xew yalla ko dogal du ci sagantem du ci njublam du ci am jarin du te nga fay wete ma tax mu ne fa shahidat lahu baynat ukhra bi talaf al dafi allati dahahu ko ko fayad man wala tan fa huwa baynat talafi li takzibha bi inkarihi al qabda kal mediani niki ku gaddu bor ni la bu fekko ni nit dang ko wax ne ko xawma ni la amé non dara nga taxaw ñaari séré yi manu ni séré ni amé na la xam mom gëna bu taxawalaté ñaari séré yi manu yi séré ni waye xawon na la yit du tax ñu faalé ñaari séré yi manu yi mujjé ah dang ko jinn nak am ñu jinn mom mu wéddi wéddi gogum mu mo na yaqal ba wéddé rek nga andi séré yi séré won ni amé na la jinn gëna bu ne mom bu taxawala séré yi séré ni waye xawon na la ko yit aw xawna la ko ngi mujju gis ko faale ndax fim jaar rek fim jëk jaar ne mëgul won dara da nga taxawal ay séré yi séré ne la won la wala tax mom séré yi mujju nga xamne ñoko séré ñu faale ñu dir ko faale wala waxala don te waxon na khayru al mufawwadi wakil bo xamne du mufawwad ne qabaltu nubna wa talifata musanku bari akon muset ay neena fekko ne ki nga doylo don ko waxna ko bo demé dama di dox bor ba ma amélon ba la fa jëndal ba la ko jaayé dama dox jëgga mo ni nga yoni te doylo ko mu ñëw ni waaw joxon na mako dé waye dafa sanku niki dañ ko taw ci yoon dañu japp ne kon mom setna ndax dañu dañ ko doylo won rek taw gi wax mo ñu ñu gam ñu japp ni amin la waaw deug la ci dopp wala ñu yebra du set al kharim aj labja ila bi bayina dara ci séré mana waye jëmmi ka nga xamni ci nga yobalon mu ci jëli bor bi wala ñu wax ni mom li sa ndaw li wax ni joxon na mako waye dañ ko taf ci yoni du tax koko mom set ndax dañu japp ni mëna kompolo ak mom mëna ni wax ak mom rek ni ko ndegam yoon neena kuñ doylo ba yoon la amin nga wa legi neexal ma nangam rek suma demé ne ko joxon nga mako waye dañ ko taf ci yoni lolu mëna am yalla xamay lu mëna lolu motax waji mom bu ne joxon nañ mako waye dañ ko taxu ba nangam rek dañ ko wax ne ci set nga ndax loolu li ñu won jangal moy kuñ doylo mom la wax ci la nga doylo mu jeex waye dañu delu ci nak ka nga xamne ci mom la ñu ñëw ñu muy jëli ci mom bor bi nak ne ko ah yow nak do setu won faaw nga xoyaat bari al wakilu kala yahramu hiwadahu li muwakkilihi li annahu aminuhu waye wala mu yebra الشخص الغريم الذي أقبض الوكيل ما كان هنه للموكل من دين أو ثمن أو مثمن أو وديعة أو رهن لاحتمال كذب الوكيل وتواطئه مع الغريم في كل حال ما دولتنا إلا يبين درجي سيره بار بجام صلى الله وعجو جي فاو متحول أي سيره يسيرني دي مي جوهن ناكو مي جيس فاكي بمي جوهلو أمان أي سيره مام كن جانو واتنا وكيل مونك جك جانو واتنا تهمنا إلا يبين تشهد الغريب بمهاينة قبض الوكيل منه ما كان هنده للموكل ah ko ke nga yoni won ci mom fekke taxawal ne cher ni cher ni ñu séré ba koy jox kon wax kon gannaaw bi nak mo xam lam wax ne dañ ko da sanku ba dañ ko taxu mo xam waye mun ñaar ni cher ni ba koy jox wa suu wa nak mom mom mame al kharib ajlab ji ajlab ja bobu lay doora janam di wacc mo la si mo warna al muwakkila aji delega ja khurmu samani fay ñeug illa an yasila dane dafa ag li rabbi ba ci borom il lam yedd saxu dem jiñu ko won la hoñal ko manam so yone ndaw ne ko demal jëndal ma nangam waye nu joxo ko ñeuk mom dege nak mu daliko jënd andil la bang ko joxe jëg ne ko demal fay nak ko ko nak gana ba mu dem ba yag mo wati ko ne la ah la ma joxon kat dañ ko tafu bu ko tax diw ko neena su baba yoonu yoonu fa nga wara joxe waat ak tay ndax day mel ni bam jëkke jënd te joxo ko